Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 16 Ocak Salı. Yıl 2018, ay 1, gün 16, Kasım 70. 1439 Hicri Rebiülahir 29, 1433 Rumi Ocak 3. Haşeratın gizlenmesi. Fırtına. Günün şiiri. Hançer. Yollarındaki fenerleri yakmıştır deniz. Hançer tek yenilgisini bizden almıştır. Bakmaktadır oluğunun ülkesinden akşama. Düşerken kanatlarına tutunan kuşlara. Ve biz son yenilgimizi ondan almışızdır. Ülkü Temer. Büyük Saatli Marif Takvimi. Pascuare, inchala, we. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Mariela Beltran'dan Basqua de Inchala adlı parçayı dinledik. Yani kardeşim ayağa kalk anlamına geliyor. Ve su ve ateş. Hue Guidai. Ve ay ışığı üzerine yapılmış bir şarkı. Bir Uruguay şarkısı yanılmıyorsam. Ve şimdi ondan bahsedeceğiz. Eduardo Galeano, kendisi de Uruguaylı zaten, hikaye avcısında, oradan bir hikaye anlatacak bize. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. José Artigas'ın bozgunundan sağ kurtulan ve Uruguay Başkanı Fructuoso Rivera'nın toprak vaadinde bulunduğu az sayıdaki Charrua yerlisi 1832 yılında barış antlaşması imzalamaya davet edildi. Charrualar güzelce yiyip içtikten sonra askerler harekete geçtiler. Mermi harcamamak için yerlilerin işi hançerle bitirildi ve cenaze işleriyle zaman kaybetmemek için cesetleri de Salsipuedes deresine atıldı. Bir hile yapılmıştı. Resmi tarih buna savaş dedi. Biz Uruguaylılar futbolda ne zaman bir başarı kazansak Charrua pençesi zaferini kutlarız. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Hançer mi dedik? İşte günün şiiri de Ülkü Tamer'den hançerdi zaten. Tek yenilgisini bizden almıştır deyip sonradan da biz son yenilgimizi ondan almışızdır diye de biten küçük bir şiirdi. Galeano'nun memleketi Uruguay'da yaşamış olan Güney Kon kültürü grubundan gelen birçok Kızılderili halkı varmış zamanında. Uruguay'ın yerli halkları soyu Avrupalı yerleşimciler, yerli halkların soyu Avrupalı yerleşimciler tarafından 19. yüzyıla kadar imha ve ayrımcılık politikalarıyla yok edilmiş, bitmiş, tüketilmiş. Günümüzde Uruguay'da çoğunluğu Avrupalılar yer alırken Afrikalı siyahlarla beraber Kızılderili Melezlileri oldukça azınlıktaymış. Ondan bahsediliyor Wikipedia'nın internet sitesinde. Çanalar, Charrualar, Minuaneler, Yaroalar, Bohanneler, Guanolar ve Guaraniler bu halklardan bazılarıymış. Çoğunun soyları tükenmiş. Hatta hepsinin soyları tükenmiş şu anda içinde bulunduğumuz yıllar itibariyle. Evet. Basqua de inşallah ayağa kalk kardeşim. Evet, 1492'de bugün, günün tarihine kısaca göz atalım. İspanya dilindeki ilk gramer, Gramática de la Lengua Castellana, Kraliçe 1. Isabel'e verilmiş, sunulmuş yani, takdim edilmiş. 1492 çok önemli bir tarih. Oradan bütün öbür kıtalar, o zamanlar bilinmeyen kıtalar, sonradan bu grameri konuşacaklar. Uruguay'ın Kızılderilileri dahil olmak üzere, evet. Zorla da olsa. 1556'da da 2. Filip İspanya kralı olmuş. Bugün yani 1605'te bugünse harika şövalye, cin fikirli şövalye Don Quixote de la Mancha'nın maceraları yayınlanmaya başlamış. İlk edisyonu bugün çıkmış. 313 yıl önce bugün, hala 313 yıl sonra Açık Radyo'da biliyorsunuz Tolga'nın dilinden okunuyor. Her gün 12.55'te okunuyor. Periplas'tan hemen sonra. Evet, Don Quixote kitabının birincisi Miguel de Cervantes Saavedra tarafından basılmış Madrid'de, İspanya'da 1605'te bugün. Biraz önce bahsettiğiniz ikinci Felipe'de Filipinler Orta ve Güney Amerika İspanyolların eline geçmesi için elinden geleni ardına koymamış ve bu dönemde İspanya'ya gücünün zirvesine ulaştırılmış olan bir kral olarak anılmaktaymış. Filipinler adı nereden geliyor zannediyorsunuz zaten. Doğru. Filipinler. Filipinler. Neredesiniz? Filipinler. Filipinlerliyim. Evet, oradan geliyormuş. Evet. 1987'de bugün de 1 Ocak'ta Pekin'de Tiananmen Meydanı'nda öğrencilerin başlattığı gösteriler sonunda Çin Komünist Partisi lideri Hu Yaobang istifa etti. Yerine Yao Zhao Ziyang gelmişti. Şimdi bu Tiananmen Meydanı'ndaki katliamda bizim gözümüzün önünde işte tankların önüne geçen bir öğrenci aktivist var. Kim olduğu da belli değil. Belli bulunamadı değil, bulunamadı. Ama böyle bastırıldı sonuçta, evet. Büyük bir şey. Fakat öyle çok kanlı oldu filan sanılmıyordu ki birdenbire dünya yeni bir şeye uyandı şimdi. Meğerse bir hayli kanlıymış. En az 10.000 kişiyi katletmişler o ayaklanma dolayısıyla. Dönemin İngiltere Büyükelçisi Alan Donald'ın gizli diplomatik telgrafında geçtiği iddia edilen rakamlar bunlar. BBC haber olarak geçmiş. BBC başta olmak üzere birçok yerde haber olarak geçti. Geçtiğimiz yılın son günlerinde. Evet, öncelikle Adam Lusher'ın 23 Aralık tarihindeki Independent gazetesinde çok ayrıntılı bir incelemesi vardı. Gizli bir belge. Daha sonra verilenlerden çok daha ağır olduğunu, en az 10.000 kişinin katledildiğini ve öğrenciler hayatları öldürmeyin bizi diye yalvarırlarken süngüden geçirilmişler, bunu biliyor musun? Evet. Bilmiyorduk doğrusu. Ve ondan sonra da haberden biliyordum. Yakılmış cesetleri de oracıkta. Ve ondan sonra da külleri de ne olmuş? Hortumlarla sulanarak kanalizasyon çukurlarına atılmış. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Tiananmen 1987. Kaç yıl önce? 30 yıl önce, evet. Alan Donald'ın kaynağı olan kişiyi spekülasyon ve dedikoduyla gerçeği birbirinden ayırt edecek dikkate sahip biri olarak nitelendirildiğinden bahsediliyor. Yani bu enformasyonun, bilginin geldiği kişinin. Kaynağının verdiği bilgiye göre şunlar iddia edilmiş. Öğrenciler meydandan ayrılmaları için kendilerine bir saat verildiğini anlamıştı. Ama 5 dakika sonra zırhlı araçlar geldi. Öğrenciler kol kola girmişlerdi. Ama askerler dahil kurşun yağmuruna tutulmuşlar. Zırhlı araçlar daha sonra turta yapmak için cesetlerin üzerinden defalarca geçmiş. Ceset kalıntılarını buldozerlerle toplamışlar. Kalıntılar yıkılmış ve suyla temizlenmiş. Sizin de biraz önce aktardığınız üzere. Yani hakikaten inanılmaz bir detayları var. Sadece 30 sene önce bütün dünyanın görmezden geldiği bir durum. Demokrasi, ifade özgürlüğü, enflasyon, siyasi yozlaşma gibi konulardan ötürü insanlar başta öğrenciler olmak üzere sokaklara çıkmışlardı. Aydın kesim. Ve bunun çok yoğun katılımlı bir protesto gösterileri yaşanmıştı Çin'de. Ve halen Çin uluslararası toplum tarafından kınanmasına rağmen olaylarda 1978 dışında dışı açılımdan sonra uygulanan ekonomik reformların tetiklediği işsizlik gibi şeylerden bahsediliyor. Dış oyunların bir şekilde oyunu deniliyor. Dış mihrakların bir oyunu olarak da nitelendiriliyor aynı zamanda bu protesto gösterileri Çin hükümeti tarafından. Evet, onu da konuşuruz daha sonra belki. Bu konuda kitap yazmış olan dostlarımızla da Fatih Bey'le de konuşma imkanı bulabiliriz. Sir Alan Donald, o zamanki Çin Büyükelçisi, 5 Haziran 1989'da bu notu yazmış. Şimdi üzerindeki sır perdesi kaldırılıyor. Yani declassified diyorlar ona. Ve böylece gizlilik belgesi kaldırılmış oluyor. Yani 24 saatten daha biraz daha uzun bir süre içinde yazılmış katliamın hemen üstünden detaylarıyla. İşin üzücü tarafı ise Çin yakın tarihine geniş bir, bu yankı uyandıran olay. Belki de Çin'in tarihini de değiştirebilecek kadar büyük bir olay olarak nitelendirebiliriz bu Tiananmen olaylarını. Ülkede yeni nesil başta olmak üzere halk tarafından oldukça fazla sayıda kişi tarafından bilinen bir şey değilmiş. Bilinmiyormuş. Evet, 3-4 Haziran gecesi katliamı. 3 Haziran'ı 4 Haziran'a bağlayan 1989'daki bu katliamı. Büyükelçi Donald demiş ki benim bu anlattıklarım Çin Devlet Konseyi'ndeki iyi bir arkadaşıyla konuşan bir kaynaktan bana aktarıldı demiş. Ve daha önce bütün verdiği bilgilerde o dostun doğru çıktı, onun için inanmamak için bir sebep yok demiş buna. Böyle bir durum var işte. Neyse, çok korkunç detaylar var. İsteyen bakabilir. Independent gazetesinin 23 Aralık tarihinde çıkmış internet gazetesinin, artık internet gazetesi olarak çıkıyor da Independent, Adam Lusher imzasıyla çıkmış bir yazı. Ama BBC'de de, Can Tombil'in de söylediği gibi, BBC'de ve başka kaynaklarda da Anadolu Ajansı bulmak da mümkün. Anadolu Ajansı da, evet. Bir başka skandaldan da bahsedelim haberlere girmeden önce. Lütfen. Yani buna da ne diyeceğimi pek bilemedim. Dün çok bir satırla şey yapmıştık ama BBC Türkçe'den daha da ayrıntılı bilgi geldi. Beyaz Batı medeniyetinin merkezi neresi? Avrupa Birliği, onun merkezi neresi? Brüksel, Belçika'nın başkenti. Çok etnili bir yer, federal bir devlet. Belçika Federal Polisi Nijeryalı çocuk seks kölelerinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Avrupa'da 2018 Belçika'da. Yılında Belçika'da, Avrupa Birliği'nin veya beyaz medeniyetin başkentinde ortaçağ kölelik düzeni hüküm sürüyormuş polise göre. Belçika Federal Polisi insan kaçakçıları tarafından Belçika'ya getirilen 14 ila 16 yaşındaki kız çocuklarının bedenlerini sattıklarını açıklamış. 5 avrodan başlıyormuş. Euro. Rezalet. 5 avro. Yani Belçika'ya gelen kız çocuklarının yaşı da giderek düşüyormuş. Sorunun boyutları da o ölçüde büyüyor diyor ama kimsenin konuştuğu, bu konuyu dert edindiği yok kendisine. Belçika Federal Polis Teşkilatı'nda Nijerya kaynaklı fuhuş çeteleri konusunda uzmanlar da varmış. Frans Manuel Van der Loek. Eğer bu Avrupalı bir kız çocuğu olsa ortalık birbirine girerdi ama burada sözü edilen Afrikalı kaçak bir kız çocuğu. Aa, öyle mi, boş ver filan diyorlarmış herhalde. 20 yıldan beri sürekli olarak artan bu sorunun görmezden gelinmesine de şaşırıyormuş Frans Manuel Van der Loek. 2018 yılında Avrupa Birliği'nin merkezi Brüksel'de orta çağdaki kadar ürkütücü bir kölelik düzeninin hüküm sürdüğünü vurguluyor. Yani birisi dünyanın doğusundan, birisi de batısından, iki tane harika haber size işte. 21. yüzyılın ortalarındayız. Ortalarına doğru giderken öbürü daha baştaydı. Evet. De Standard gazetesine göre yerinde bir mesajmış bu. Çünkü hem Belçika hem de diğer Avrupa ülkelerinde Nijeryalı çocuk seks işçisi sayısı ciddi biçimde artıyor. Renklerinden de fark edemiyorlar değil mi? Beyaz olmalarına rağmen Nijeryalı bu kız çocukları siyah renkli. Ama kimse sormuyor değil mi? 5 avroya o yavrum sen niye satılıyorsun filan demiyorlar değil mi? Galiba öyle. Evet, yaş, çoğunu 14-16 yaş aralığındaymış. 14 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Fuhuş çeteleri, Avrupa'da daha iyi bir yaşam vereceğiz size, ailelerinize de para göndereceğiz diyorlarmış. Seks köleleri bunlar. Libya'dan kaynaklanıyor. Libya'daki insan kaçakçıları aracılığıyla Avrupa'ya kaçırılıyor. Bazen aylarca sürüyormuş kaçak yolculuk. Tahmin edebileceğiniz gibi bu kaçak yolculuk sırasında da defalarca tecavüze uğruyorlarmış. Peki bu Belçika'da insanlar medyada, gazetelerde, radyolarda ne konuşuyor diye soracak olursanız şöyle bir not da var benim önümde. Daha doğrusu haber var. Belçika'da kamu yayın organı RTBF'nin çatısı altında Vivacite'de dinlenme oranı yüksek programlardan bir tanesini sunan Benjamin Marshall, eski bir porno yıldızı olan Brigitte Lahaine ya da hani neyse ismi, Fransız televizyon kanalı BFM TV'de kadınların tecavüz uğrarken orgazm olabileceği yönelik ifadelerini dinleyicilerin yorumlamasını istemiş. Çok güzel. Lahaine de gayet ilginç. Geçen hafta Fransız Le Monde gazetesinde yer alan ve erkeklerin kadınlara asılmakta serbest olmasını savunan mektupta imzası bulunan 100 kişiden biri olduğu söylüyor. Bu şeyden bahsediliyor işte. Belçika'da da işte kamu yayınlarında bunlardan bahsediliyormuş işte. Kadınlar tecavüz uğradıkları zaman orgazm olup olmadığı tartışılıyormuş. Bunun gibi şeyler de görülebiliyor medyasında Belçika'nın galiba. Ama Avrupa Birliği'nin başkenti kendisi. Oluyor evet. Değil mi Belçika? Evet evet. Avrupa'nın Avrupa medeniyetinin başkenti. Aynen. Gözüyle bakmamızda hiçbir sakınca yok. Şey var. Bu Avrupa'ya gelen bu kız çocuklarıyla ilgili bir ufak detay daha vereyim. Madam var. Kime madam deniyor? İşte bunları şey yapan kadınlara, satıcılarına, kadın satıcılarına bir vudu törenine katılıyorlarmış. Bak geleneklere de uygun oluyor. Ürkütücü bir vudu ayininde madam adı verilen kadın satıcılarına sonsuza kadar bağlı kalacağız sana madam diyorlarmış. Yemini ettikten sonra bağlılık yemini ettikleri madama bir de 40 bin avro para toka etmek zorundaymışlar. 40 bin doları da bastırıyorlar. Bu yüzden de Avrupa ülkelerindeki insanlık dışı koşullarda bedenlerini satmak zorunda kalıyorlarmış. Bundan kimsenin haberi olmaması, bizim dahi yeni öğreniyor olmamız harika. Televizyonda bunlar tartışılıyor, radyoda bunlar tartışılıyormuş. İşte. Genelleme yapmayayım şimdi de konuşulan şey bu, Türkiye'ye gelen şey değil. Bu yani Belçika'da neler tartışılıyor diye Türkiye'deki medyaya baktığınız zaman bu haberi görüyorsunuz. Evet, sistemde şey bu arada tıkır tıkır işliyor. Kapitalizmin temel ögesi nedir? Para, kar, hırs, iktidar. Bir tanesini sayamadın. Birinci unsur rekabet. Rekabet evet ya. Bireysel rekabet. İşte kız çocukları arasında da şiddetli bir rekabet varmış. O yüzden bazen 5 avroya kadar iniyormuş fiyatları. 5 euro. Euro. Kız çocukları günde en az 15 kişiyle beraber oluyorlarmış. Ve bütün yıl boyunca devam ediyormuş. 14 yaşında bir çocuk günde en az 15 kişiyle beraber oluyor. 5 eurodan başlıyor fiyatları da. Hastayken ya da regl dönemlerinde bile hiç ara vermeden fuhşa zorlanıyorlarmış. Nasıl? Büyük rezalet. Peki polis niye bunu fark edemiyor dersen? Ya renkleri siyah, bir bakıver filan şöyle. Nerede kalıyor bu siyah kızlar, küçük kızlar ne yapıyorlar filan diye bakmıyor mu polis? 140 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden biri olan Nijerya'da büyük bir nüfus patlaması bekleniyormuş. Çünkü fuhuş serbestmiş Nijerya'da zaten para getirdiği için. Yakın zamanda artması da bekleniyormuş Belçika'ya da. Merkeze yaş da düşecek tabii o zaman 12-11 falan gider artık herhalde. Polis ve yargı Belçika'da yasa dışı fuhuşun önlenmesi için elinden geleni yaptığını düşünüyormuş ama bunun Nijeryalı kız çocuklarının güvenliği için yeterli olmadığını da farkındaymış. Çoğu polis şeyden korkuyormuş. Anlaşıldı şimdi. Haber iyi yazılmış bir haber. Fuhuş çetesinden çok korkuyormuş polis. Fransız polisi mi? Belçika polisi. Belçika polisi, özür dilerim. Belçika ordusu Rusya'nın bombardıman uçaklarından korkmuyor. Geçen gün 2 F-16 uçağı Kuzey Denizi üzerinde uçuş yapan uzun menzilli 2 Rus bombardıman uçağını engelledi. Ya da engellediği söylendi. Polislerin mi korkuyormuş? Evet, korkuyormuş. Çoğu Nijerya'daki ailelerine zarar geleceği endişesini de taşıyormuş tabii çocuklarda. Evet, o da var. O da aile. Çok doğru. Belçika polisi 2017'de müthiş bir başarı göstermiş. En az 3 kadın satıcısını yakalamış. Bravo. Ya çok tebrike şayan bir durum. Avrupa Birliği ödülü verelim. Bu sayede 58 kız çocuğunun kimliği belirlenmiş. Binlerden bahsediyoruz. Federal polis diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle de sıkı bir işbirliği içindeymiş. Bak ne kadar iyi. Ancak polise göre bütün bunlara rağmen durum daha da kötüye gidiyor ve güvenlik güçleri, son cümleyi söylüyorum, son terimi, hı hı, boşa kürek çekiyormuş. Yapacak bir şey yok. Pış pış kayıkçı şarkısı eşliğinde değil Belçika mi? Pış pış kayıkçı diye söyleriz. Devam nasıldı? Devam. Söyledim. İyi, tamam. Belçika şampanyasına büyük rağbet vermiş bu arada, onu geçiyorum, ama şöyle bir durum var. Alın size işte iyi haber. Brüksel kulisi, Avrupa Birliği Türkiye için B planı hazırlıyormuş. Dikken'in internet sitesine göre. Cumhurbaşkanı, parti cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partisi cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan geçen hafta Fransa'nın cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile, ne kadar kolay, cumhurbaşkanı Emmanuel Macron diyorsunuz geçiyor. Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye B planı mı geliyor tartışmaları başlamış. Türkiye bu planı reddederken Avrupa Birliği'nin ise tam üyelik olmadan A planı içinde kalıp proaktif işbirliği içinde bir B planı oluşturmaya çalıştığına dair bir şekilde haberler geliyormuş. Çok onlar da ayrı çakallıklar tabii ki. Tabii tahmin edersiniz ne olacaktı muhtemelen. Ticaret yapanlara, istihbaratla alakalı çalışanlara Avrupa Birliği'nde yaşayan bir vatandaş gibi yaşama hakkı verilebilirken, diğer kısımlarda öğrenciler, işçiler ve çeşitli sektörlerde çalışan emekçiler konusunda herkes kendi evinde, kendi şekilliyle, kendi tarzıyla beraber yaşamaya devam edecek gibi duruyor. Pek fazla bir detay yok ama bu konudan bahsediliyor. Türkiye ile 8 alanda işbirliği yapılacakmış. Göçmenleri saymadım biraz önce, özür dilerim. Onlar da aynı şekilde kalacaklar. Dış politika, güvenlik, terörle mücadele, göç, insani yardım, enerji, ulaştırma ve ekonomik ilişkiler. Bunlardan hangisi benim Avrupa Birliği ile alakalı olarak temenni ettiğim ve gerçekten arzuladığım, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istediğim konulardan bir tanesi diye soracak olursanız, özellikle ulaştırma alanında çok umudum var. Benim önümüzdeki yıllarda B planı içerisinde olsa bile ulaştırma konusunda yapılacak işbirliğiler, evet, hepimizi rahatlatacak gibi duruyor. Hızlı tren. Hızlı tren, yavaş tren, uçak. Gemi. Gemi, evet, derken gemi batmış. Çin'deki mi? Çin. Yanıyor mu hala? Yanarak batmış. Ha, yanarak batmış. Ve korkunç bir kirlilikten bahsediyor. Ama ona geçmeden, peki, şeyi de söylemem lazım. Bir üçüncü skandal daha var. Bu üç tane skandalle girdik bugün. Yani birisi Tiananmen, eski bir haber. Birisi Brüksel'deki fuhuş çeteleri. O da eski bir haber. Bir tanesi de çok daha eski bir haber. 15 Ocak Pazartesi günü Amerika'da resmi şey günüydü. Martin Luther King, yes, günü ve Donald Trump anmış adını ama golf oynayarak geçirmiş. Başka resmi bir şey yapmamış. Resmi tatil halbuki, yani şey kabul edildi. Fakat asıl önemli olan, bütün demokratlar da, cumhuriyetçiler de, bütün siyasetçiler Martin Luther King, böyle hani bizim de açık radyoda var ya, Little White Boys and Little White Girls diye giden bir şey. Bak, bak ne güzel, işte birleşelim, hep birlikte elleri tutuşalım derdi. İyi bir insandı diye anmalar var. Adamın ne sosyalist olduğu, ne Amerika'nın militarizmine, emperyalizmine karşı çıktığı filan. Bunlardan tek kelime bile bahsedilmeden Martin Luther King günü kutlamışlar. Yani sivil haklar, ayrımcılık, apartheid, Güney Afrika'daki bütün ırk ayrımcılığına karşı çıkan son derece önemli bir insanı böyle çok, pop ikonu gibi. Evet, pop ikonu halinde tamamen öyle şey yapmışlar. Milli tatil günü aslında. Ve bayağı sivil hak liderleri de bütün bu radyo, televizyon ve gazetelerin tuzağına düşmeyin politikacıların, çok daha önemli bir insandı demişler. Ve yeni bir 1964'te Nobel Barış Ödülünü almadan hemen önce Oslo'da, Londra'da verdiği çok önemli bir konuşma var, yaptığı müthiş bir konuşma var. Onu Democracy Now! Yeniden yayınladı. Arşivlerden çıktı bu, Pasifika Radyosu arşivlerinden. Ve Democracy Now!'da da yayınlandı. Müthiş şeyler söylüyor ama onun da kimsenin umurunda olduğunu zannetmiyorum. Biz sözünü edelim. Hatta o konuşmadan da belki Selahattin yapar bize bir ufak station ID daha, yani dirsek daha koyarız bu yenisinden yayınlandı. Evet, bu skandallarla dolu başlangıcımızı yaptıktan sonra küresel ısınmaya girmeyelim. Bu zaten var iklim değişikliği programımız. Ve biz şimdi bu aradan sonra Türkiye ciddi bir şekilde savaşa girmek üzere. Evet, öyle görünüyor. Açıkça öyle görülüyor. Her an başlayabilir diye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Afrin konusunda ya da Efrin harekat her an başlayabilir açıklamasını yaptı. Ankara Kazan Soda Elektrik Fabrikası açılışında konuşmuş. Kilis'te teyakkuz haberleri geliyor. Askeri sevkiyatın yapılmaya devam ettiği ilde sağlık çalışanları ve askeri personelin izinleri kaldırılmış durumda. Erdoğan'ın müdahale sinyali verdiği Afrin'e en yakın il Kilis'te askeri hareketlilik gözüküyor. Kent merkezi askerlerle dolu olduğu belirtiliyor. Bir hafta içinde müdahale edileceğini açıklamıştı. Her an başlayabilir dedi. Askeri kulislere göre de İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bir bölümünün de Afrin'i güneyden vuracağı haberi var. Bu da Hürriyet'ten. Yani çeşitli gazetelerden ve şeyden birisi Deutsche Welle Türkçe'den biri artı gerçekten birisi de şeyden Hürriyet gazetesinden okuduğumuz T24 kanalı. The Times gazetesi İngiltere'nin Britanya'nın önde gelen gazetelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her an operasyon düzenlenebileceğine dair yaptığı açıklamayı bir baş yazıda yorumlamış ve Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir diye, bir güven bunalımı getirir diye bir analiz yapmış. Sputnik'te Rusya, Türkiye ve İran ortak strateji çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin gayrimeşru girişimini engelleyecektir şeklinde bir açıklama var. Deutsche Welle'den ilginç bir haber, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir uzmanın Alman Marshall Fonu Başkan Yardımcısı Ian Lester'ın Ankara-Washington hattında tırmanan gerilimi Deutsche Welle'ye değerlendirmesi var ve Amerika Birleşik Devletleri PKK-PYD bağlantısını görmezden geliyor diye bir uyarıda bulunmuş. Nasıl bir bağlantı diye soracak olursanız sabahleyin Twitter'a baktığımda gördüm bunu. Yani oradaki bir yerel yönetimin içine girdiğiniz zaman arkadaki kim fotoğrafı baktığınız var diye baktığınızda o çekilen fotoğraflardan Atatürk'ün fotoğrafı konulu ya Türkiye'de. Evet. Orada da Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı var. Yani evet, arasındaki bağ bu kadar görünür bir şekilde. Ama aynı gruplar mı da farklı şekilde evet, birbirlerini bilinmez, temsil ediyorlar? Tabii. Bilinmez tabii ki diyeceğim de. Yani bayağı da meydan da ortada yani. Evet, Suriye onayımız olmadan ülkemizde bulunan askerler saldırgan ve işgalci demişlerdi. Türkiye güçlerini çekmeli diyor. Türk güçleri için kapıları açıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına hizmet eden Kürtler diye son derece kaygı verici bir açıklamalar zinciri var. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri sınırımızda terör ordusu kuruyor diye çok sert bir açıklama yaptı ve hatta bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır diye çok sert bir dille konuşuyor. Teröristlerin üniformaları üzerindeki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte onları da toprağa gömmek mecburiyetinde kalmayalım şeklinde. Orada bir farklı bir nokta daha vardı. Onu da söylerseniz istiyorsanız. Popo'yla ilgili evet, mi? Hmm, kıçı kirli demiş. Kıçı mı dedi? Evet. Diyebiliriz değil mi? Cumhurbaşkanı dediğine göre kıç kelimesini. Bundan sonra kıç kelimesini söylemekte bir problem yok. Yok yani. Hiçbir zaman yoktu zaten. İyi o zaman rahat rahat kıç diyebilirim. Denizcilik programımız var. Ama bu denizcilikteki kıçtan bahsetmiyor galiba. Aynen. Çünkü kıçı, orada deniz yok. Bu arada Metin Gürcan da askeri yorumlar yapan Rus birlikleri Afrin'den çekilmeden Türkiye'nin operasyon başlatması olası değil diye bir yorum yapmış. T24'ten İnan Ketencilerin yaptığı mülakat var. Rus birlikleri orada ne yapıyor? Hepsini sorabiliriz. Karma karışık bir durum var ve Arman Kargılı da artı gerçekte yazdığı yazıda Sudan ve Tunus'ta Erdoğan tufanı diye bir yazı yazmış. Orası da çok karışıkmış. Zamanımız olur mu bilmiyorum ama senin yakından ilgi duyduğun bu Sudan-Mısır savaş ihtimalinden evet, baraj. Orada şimdi Erdoğan'ın ve Türkiye'nin rolünden bahsediliyor. Ayrıca yalnız baraj değil, adaların verilmesi filan. Saykin Adası mıydı? Unuttum ben de adını şimdi. Eski Osmanlı Adası nasıl unutursunuz? Sevan gibi bir adı vardı. Sevakin. Buldum, hatırladım. Bunu bir Türkleştirelim. İsmi farklı bir isim olsun. Yani Sudan Türkiye'ye verdiği ada yüzünden Mısır'la savaşın eşiğine geldi. Ayrıca da Tunus'ta da siyasi kriz başladı. İhvan'a yakın Nahda Partisi'nin hükümetten ayrılması üzerine diyor. Her ikisini de Türkiye ile bağlandıran bir durum var. Tunus faslını da Ahmet İnsel'le bugün evet. konuşacağımız için oraya bırakalım. Ve son olarak da Türkiye'de hukuk meselelerinin tamamen şey olduğunu söyleyelim. Mehmet Altan'ın ve Şahin Alpay'ın tahliye taleplerini ikinci defa reddetti İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri. 27. Ağır Ceza Mahkemesi 26'da reddetmişti Şahin Alpay'ın talebi. 27. ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri yani Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında Anayasa Mahkemesi kararı uygulansın itirazlarını reddederek tutukluk halinin devamına karar verdiler. Böylece Anayasa Mahkemesi de fiilen ortadan yetki ve şey itibariyle herhangi bir yetki diyeyim evet. Sorumluluk da dahil galiba. Ortadan kalkmış olduğu söylenebilir. Türkiye'de artık başka bir hukuk dışı düzenden bahsetmemiz mümkün olabilir. Karar yazarı Elif Çakır da Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği hak ihlali kararı sonrası bu AYM kararı uygulansın itirazlarını reddederek gazetecilerin tutukluk hallerini sürdürmesini değerlendirip Profesör Doktor İzzet Özgenç'in bir yargı kurumunun başka bir yargı kurumunu itibarsızlaştırdığı bir döneme girmiş bulunmaktayız diye bir açıklamasını vermiş. Bunun önemi ne dersen ben günlerdir Adalet ve Kalkınma Partisi'ne iktidara yakın hukukçuları özellikle de anayasa hukukçularının ne dediğini araştırmaya çalışıyorum. Naçizane nihayet bulduk birisi bir kişi konuşmuş. Yani bir de şeydi tabii dün Osman neydi soyadını unuttum anayasa hukukçusu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın. Can. Osman Can evet. Onun da eleştirdiğini şey yapmıştık. Can'ı unuttum. Erdoğan'ın da bir yasa çıkmadan önce bunu İzzet Hoca gördü mü dediği yakınlıkta bir profesör. Bir yargı kurumunun diğerini itibarsızlaştırdığı bir döneme girdik demiş. Onlara da tahliye taleplerine de bakarız. Olağanlaşan o halde de binin üzerinde bu madde kanun maddesinde değişiklik yapılmış olduğunu da ekleyerek bu konuyu kapatalım. Arada bir de şeyden bahsedelim. Bir vefat haberi var. Şimdi çalacağımız şarkı da onunla ilgili. O Riordan adlı İrlandalı şarkıcı Cranberries grubunun neydi? Solisti. Ön adını unuttum. Yeterince uyumuyorum ondan oluyor bunlar. Öyle mi? Dolores. Riordan 46 yaşında hayata veda etti. Evet, sebebi de açıklanmadı. Ondan bir şarkıyla devam edeceğiz. Açık Gazete. We'll be right back. The Cranberries grubundan Zombie adlı parçayı dinlemekteyiz. Bu parçanın da bestecisi olan Dolores Mary O'Riordan hayata veda etti 46 yaşında. Tam sebebi anlaşılamadı. İrlandalı grubu 40 milyondan fazla da plağa satılmış olan ilginç bir grup bu. Ve onun ana şarkıcısı Dolores O'Riordan. Bazı turneleri 2017'de sırtında bir problemden dolayı iptal edildiği haberleri de varmış. Şarkının sözlerinde de günümüzün konularına son derece uygun izler bulmak mümkün. Başka bir baş daha aşağıya doğru sarkıyor. Bir çocuk alıp götürülüyor bir yerlere ve şiddet, o korkunç şiddet sadece sessizlik getiriyor. Ama yani biliyorsunuz ki ben değil, benim ailem de değil. Onun için sessizlik, yani ilgilenmiyorum anlamına gelen. Yani aslında bütün olanlar kafanda senin. Onlar savaşıyorlar tankları, bombaları, tankları, tüfekleriyle. Onların kafanın içinde onlar ağlıyorlar. Senin kafan zombi. Nedir senin kafanın içindeki diye giden İlginç bir şarkı. Dolores O'Riordan'ı da bir çok özel bir söyleyiş tarzı var. Herkesin beğenmediği aşikar fakat ilginç bir şarkı. 1971 doğumlu bir müzisyen de hayata veda etti. Ona da bir günaydın diyelim. Ve şimdi dönelim konularımıza. Çok tehlikeli bir hal var. Uzun zamandır tepesine ineceğiz diyor. Evet, yani uzun zamandır devam eden bir söylem. Mesela benim önümdeki açık haberde Türkiye Gazetesi'nin internet sitesindeki haber, Afrin'e kare harekatı hazırlığı başlığını taşıyan haber. 2017'nin Haziran ayında yapılmış bir haber. O zamandan bu zamana tartışılan bir şey ama en yoğun şekliyle bu aralar tartışılıyor. Doğrudan sevkiyatlar yapılıyor ve aynı zamanda en yüksek yetkililer, en yüksek makamdaki yetkililer tarafından da nasıl olup biteceğinden bahseden açıklamalar geliyor. Evet, yani ama sivillerden gene kimse bahsetmiyor. Yani bölge yoğun bir şekilde sivil nüfusun bulunduğu bir yer. Cephe değil yani. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Verdun gibi bir yer değil. İnsanlar, sadece askerlerin bir araya gelip birbiriyle çarpışacağı bir bölge değil. Sivillerin bulunduğu bir bölge. Bu sivillerin durumu ne? Nasıl bir şekilde bu savaşın ya da çatışmanın, olası çatışmanın içerisinden çıkarılacağına dair pek fazla bir haberle rastlayabilmek mümkün değil. İşte orada zombilerden bahseden şey haklı olabilir, Cranberries haklı olabilir. Her şey kafanda, boş ver diyebiliriz. Yani çok ciddi, gazetelere de bakalım. Yani Erdoğan'dan Afrin açıklaması her an başlayabilir. Topunuzun tepesine ineceğiz. Kıçı kirli bazıları sınırda bize tehdit sallıyor diye sert bir dille konuşuyor. Trump'tan esinlenme olabilir mi orada? Olabilir. Bu çukur mukur durumları yüzünden. Topunuz gelin. Ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Başka çaresi yok diye konuşmuş. Çavuşoğlu da Amerika Birleşik Devletleri, yani Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri koalisyon adına açıklama yapamaz diyor ve Türkiye Afrin'deki YPG varlığından rahatsızlığını yüksek sesle dile getirip sınıra yığınak yapmakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde sınır güvenliği gücü oluşturma kararı alması gerginliği had safhaya getirmiş durumda. Karar Ankara'ya danışmadan alınmıştı. Türkiye IŞİD karşıtı koalisyondan dışlandı diyor Duygu Güvenç'in haberi de Cumhuriyet Gazetesi'nde. Sınır gücü kararı geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Ürdün ve Mısır'ın katıldığı toplantıda. Mısır mı? Evet, onun da katıldığı toplantıda alınmış. Bu arada Astana sürecinde de Rusya, Türkiye ve İran'ın üzerinde anlaşmaya vardı. Uzlaşma da fiilen durmuş vaziyette. O da Sertaç Eş'in bir haber analizi gene Cumhuriyet Gazetesi'nde. Türkiye'nin İdlib bölgesinde 12 askeri gözlem noktası oluşturması konusunda anlaşmaya karşın sayı 3'te kalmış. İdlib'in kuzeye doğru ilerleyen Suriye ordusu ve destekçileriyle karşı karşıya kalmak istemediği de belirtiliyormuş Türkiye'nin. Rusya ve Suriye iki tarafa da ağır eleştiri getiriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin sınır gücü hamlesine hem Şam hem de Moskova'dan tepki geliyor. Her iki ülke Ankara'ya da yükleniyor. Yani muazzam çok yönlü bir şey var ama olan kesinlikle öncelikle oradaki bütün sivil halka olacak. Evet. Çok kan dökülmesi ve korkunç şeyler olması ihtimali var yani. Halihazırda da dökülüyor. İdlib'de daha önce çatışmasızlık bölgesi olarak ilan edilen yerlerde hava bombardımanının, Rus hava bombardımanının eşliğinde Esad'a bağlı milisler ilerliyorlar. Köy köy çatışmalar yaşanıyor halen İdlib bölgesinin civarında. Daha önce teminat edilen, yani çatışmasızlık bölgesi olarak gösterilen yerlerde. Evet, şey bakalım şimdi bir Türkiye elimizdeki gazetelere de bir göz atalım. Yani Cumhuriyet Gazetesi tehlikeli yalnızlık diye vermiş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hatalarla dolu Suriye politikası Türkiye'yi bir kez daha müttefiksiz tırnak içinde bıraktı ve çatışmanın eşiğine getirdi. Alt başlığıyla verilmiş bir haber. Evrensel Gazetesi'ne bakıyorum. Yok. Bu bahse varmış, evet, küçük bir haber. Amerika Birleşik Devletleri ile Afrin gerginliği diye birinci sayfanın içinde bir de haber yorum var. İhsan Çaralan'ın yazısı var. Bir gece ansızın gelebilir siyaseti kime yarıyor diye, ama çok küçük görmüş yani. Önemli olarak görmediği aşikar. Bir Gün Gazetesi'ne de bakalım. Orada da Amerika Birleşik Devletleri'nin ordu girişimine peş peşe tepkiler geliyor diye bir küçük haber olarak birinci sayfadan vermişler, ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu adımı bölgede kalıcı hale gelme girişimi olarak yorumlanmış. Altta da daha da küçük bir kutu haberde de ortağına sert çıkışlar yaptığı belirtiliyor. Bir de Türkiye için en kötü senaryo diye bir gene kutu yorumu var, ama birinci haber olmadı. Amerika Birleşik Devletleri orada neden kalmak istiyor? Ya kalmak istediği aşikar da, neden kalmak istiyor? Neyin peşinde? Hala bu soruyu ben cevaplayabilmiş değilim okuduğum makalelerden çıkardığım kadarıyla. Ne istiyor yani? Mesela İran'la filan da girişilebilecek bir şey durumuna karşı orada bölgeyi tutmak istiyor olabilir. Yani benim de, yani bir şekilde İsrail'in müttefikliğini de yapılıyor aynı zamanda burada. Elbette. Yani. Ama bir de değişmez bir İran düşmanlığı tutkusu olduğu için öncelikle hedef Orta Doğu'da baş düşman İran olarak görüldüğü için Amerika'nın orada kalmak istemesi mümkün. Yani ihtimal dahilinde. Hürriyet gazetesinde harekat her an başlayabilir manşetiyle verilmiş. Sınıra sevkiyat sürüyor diye. Gene tank, tüfek, top ve resimleriyle beraber gözler Afrin'de diye roket fotoğrafları var, çizilmiş. Doğmadan boğarız başlığıyla verilmiş. Ama üstte de büyük bir şey reklamı var. Sür manşette. Kanal İstanbul, Çılgın Boğaz. İşte 45'lik 45 kilometrelik Çılgın Boğaz diye Türkiye tarihinin en pahalı projesini sergiliyor. Haritalarla, haritalar üzerindeki şemalarla çok güzel yapmışlar. Eray Görgülü böyle. Ben de yaparım aynısını Paint'te. Çok da şey bir şey değil yani. İşte haritada çok, böyle çok kendinize göre. Böyle nasıl bir altın şehir olacağı filan. Genellikle savaşlarda ve operasyonlarda yapılır bunlar. Evet. Belki onun öncesindeki hazırlık aşaması olarak da düşünebilirsiniz. İşte 45 kilometre yani Türkiye tarihinin en pahalı projesi diye övünçle veriliyor ve bütün ekolojik dengesini ve ekonomik dengesinden ekonomik zaman. Ve sosyal dengesinde muhtemelen bozacak bir şey siyasi. Geçelim. Evet şeyde Milliyet Gazetesi de aynı şeyi yapmış. Ne de olsa eskiden sahipleri aynıydı. Hürriyet'le Milliyet'in. Şimdi ayrılar ama fark etmiyor. Aynı gazetenin başındaki aynı. Dinozorlar özür dilerim. Gazetenin başındaki insanlar da bu şeylere, bu haberleri bu şekilde verilmesine alışkınlar olsa gerek. Alışkın olsa gerek. Hala aynı şekilde veriliyor. Evet, ikinci boğaza tanklar değil. Gemiler ilerliyor. Evet, gemiler, gemi şeyleri var. Bütün ağızlarına kadar konteynerlerle doldurulmuş gemiler. Mal getiriyorlar. İkinci boğaza geri sayım diye verilmiş. Böyle haritayı çizmiş, açmış bile zaten projeyi. Açmış mı? Açmış boğazı. Ne kadar bak. Kolaymış öyle. Ve burada bir ada var. Ne şimdi, adası? Saykin adası mı? Neyse. Ada da mı yapmışlar? Yapay ada. Yapay ada. Adayı yapmışlar canım. Gemiler adadan büyük. Aa, bir dakika, zaten ada olacak değil mi şimdi? Avrupa yakası. Tabii. Burası mesela ada mı olacak? Burası mı? Biz orada değil mi? Orada mıyız? Yani şu ortada evet. Değil miyiz? Adalı evet. Mı olacağız? Biz adalı olacağız evet. Vay canına. Heyecanlandım şimdi. Haklısın. İşte geri sayım başlamış. Milliyet gazetesi tepenize bineceğiz. Ana başlığıyla manşetiyle vermiş. Ya kopup giderse o ada böyle aşağıya doğru. Sonra al CHP'nin başına başka bir tane daha spekülasyon daha. Evet. O adalar kimin adası? Kalleşler ordusunu doğmadan boğacağız. Manşetiyle sabah gelmiş ama onda da işte çılgın projenin güzergahı diye. Yani bugün Türkiye'nin önde gelen gazetelerinde iki haber var. Bir tanesi savaş ve inşaat. Savaş, biri de inşaat evet. Yeni bir ada inşaatı. İşte çılgın projenin güzergahı o da çizmiş. Bu kendine göre ayrı bir şey yapmış. Mavi jel akmış ben. Ama orada sanki. Jel akmış gibi evet. Solucana da benziyor. Mavi bir solucanı. Onu da çizmişler. Kardeşler ordusunu doğmadan boğacağız diye onun altı var. Katar emirinden de bir sürpriz ziyaret varmış ama onu geçelim şimdi. Katar'dan. Habertürk'te ise her ikisinin de dışında bir haber var. Manşette kocaman açılış töreni Türkiye kazandı diyor. Neyin neden? Açılışı mı? Neyin açılışı? Dünyanın en büyük kazan soda elektrik üretim tesisinin açılışı. Kazan mı soda mı? Kazan soda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı diyor fotoğraflı. Büyükelçi Yu Hongyang filan da var. Neden peki Habertürk'te diye sual edecek olursam söylüyorum ben istiyorsanız. Hı? Ciner grubunun ortak yatırımıymış. Evet. Kendi haberlerini kendileri yapıyorlar. Habertürk'te Ciner grubuna mı ait? Değil mi? Bence de öyle de nereden biliyorsun? Habertürk işte. Söylemiyorlar. Söylerler mi canım? Okuyucuların hepsini bildiğini şey yapıyorlar. Varsayıyorlar evet. Turgay Ciner de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soda cevherinin ham eritilmiş ve son halini sembolize eden plaket takdim etmiş gördüğün gibi. Bak, o nasıl plaket. Olayım? İşte son hali bu. Sen anlamazsın. Sodadan mı? Evet sodadan. 1,5 milyar dolarlık tesis açılmış. Türkiye'yi dünyanın en büyük doğal soda külü üreticisi konumuna çıkartmış. Oye. Kahraman kazandı oluyor bu. Çok yakın zamanda da 1 milyon fidan dikimi yapılacakmış. Çeşitli bitkilerle zenginleştirilmiş ortamda arıcılık faaliyeti evet, gerçekleştirilmiş. Burada şey yok, Kanal İstanbul yok. Bunun şeyleri var, modelleri var. Herkesin projesi kendine demek ki. Evet, en çevreci üretim olacakmış yalnız haberin olsun. Arı getireceklermiş yahu. Arıcılık yapacaklarmış. Arı gibiler. Evet, Star Gazetesi sabahtan akşama geçerdim ben genelde. Evet, akşama geçeyim gene. Doğmadan boğarız diyor. Manşette şiir mi diye ordu resti Cumhurbaşkanı Erdoğan ama yukarıda ne var? harita var. İşte harita. Çılgın projenin rotası. Küçük çekmece, Sazlı Dere Durusu. Ya da ada projesi demek bence daha mantıklı olmayacak mı? Ben adalı gibi hissetmek istiyorum kendimi. Çevresel etki değerlendirme raporu yok biliyorsun bunun. Evet. Ekonomi ekolojide geçen hafta çok etraflıca ele alındı bu konu ve internet sitemizde de görmemiz mümkün. Ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştı. Projede hiç olumsuzluk yokmuş. En güzel tarafı bu işte. Bak, box görüyor musun? Baklalı ve Dursun Göy için projede olumsuzluk yok diyor. Yeni Boğaz'a ne isim verilecek acaba? Bir gün kaldırılmış şeyde biliyorsun. Bir gün sonra kaldırıldı çevresel etki değerli ÇED raporu. Kanal uzunluğunun 45 kilometre olacağını biliyoruz. Dursun'dan Karadeniz'e ulaşacak. Bunda ama Amerika'nın kurduğu ordu Suriye'yi bölebilir mi? Rusya'da öfkeli demişler. Amerika'ya ordu resti. Bu sabahtan akşama geçtik. Star, terör ordusu kuran ABD'ye sert uyarı. Bayrağınızı bize indirtmeyin. Star gazetesi sinirlenmiş. Sinirlenmiş, evet. Dövecek Amerika Birleşik Devletleri'ni galiba. Harekat her an başlayabilir. Topunuzun tepesine ineceğiz diye. TT. Kıçı pisler. Kirliler. Pardon. Hiç. Ben hala Boğaz'ın isminin ne olacağı konusundayım. Doğmadan Boğaz'ı nasıl? Büyük ada olsun. Ada bundan büyük ada olur mu diye soracak olursanız. En büyük ada olsun. Ya ada diyerek böyle CHP işin içine bulaştırmak istemiyorum. Ama yani bir yandan da adalı olma şeyine de heyecanına da girmedim değil. Yeni Şafak gazetesinden nasıl bahsediliyor? Yeni Şafak gazetesinden nasıl bahsediliyor? Özür dilerim. Tepenize ineceğiz Yeni Şafak. Ama ilk kazma da bu yıl. Kanal İstanbul'da güzergah belli oldu. Bütün gazetelerde Kanal İstanbul vaziyetiyle tepenize ineceğiz, topunuzu püskürteceğiz. Kıçı kirliler vaziyeti var. Ben hala iki haberi nasıl birleştirebiliriz konusundayım. Doğrudan Suriye sınırına bir kanal çizseler ve o kanalın ardından da Türkiye bir ada haline gelse doğrudan sadece bizim bulunduğumuz yarım ada olmaktan kısımdan, çıksa diyorsun. Evet. ...Ermenistan oradan böyle Irak'a... ...Irak'tan böyle İran'a... ...İran'dan Ermenistan... ...biraz daha yukarı çıkıyorsunuz böyle Nahçıvan... ...Gürcistan ve ardından da... ...Türkiye Adası'na hoş geldiniz. Ada belki futbolda gelişir. Biraz pahalı olabilir yalnız bu. Ne olacak canım bu müteahhitlerle beraber... ...o kadar zorda olacağını zannetmiyorum ben. İyi o zaman. Peki burada bence... ...bir... ...şimdilik nokta... virgül koyalım ve Ahmet İnsel'le şeyi konuşacağız. Tunus gösterileri, 2011 ayaklanmasının artı dalgaları, Venezuela'yı da biraz konuşmak durumundayız. Bakalım ne olacak. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet, öncelikle Tunus'la başlayalım. Tunus'ta gösteriler devam ediyor. 2011 ayaklanmasının bir dalgası mı, devamı mı niteliğinde diye de sorular soruluyor. İstersen ondan başlayalım. Evet, gösteriler Ocak ayı başında başladı. Gösterilerin başlama nedeni, görünür başlama nedeni Uluslararası Para Fonu'nun çok sitayişle bahsettiği, desteklediği bir 2018 bütçesinin, Tunus devlet bütçesinin onaylanmasıydı. Bu bütçede vergilerin, hem dolaylı vergilerin hem doğrudan dolaysız vergilerin arttırılması öngörülüyordu. Hissedilir bir şekilde arttırılması öngörülüyordu. Buna karşılık yüksek bir enflasyon Tunus'ta yürürlükte ve tabii bu halkın alım gücünü büyük ölçüde azaltıyor. Dolayısıyla gösterilerin başlangıcında esas olarak bu 2018 bütçesinin gözden geçirilmesi, değiştirilmesi veya yürürlüğünün askıya alınması talepleri vardı. Bu hareketi, bu muhalefet veya protesto hareketlerini başlatan küçük bir sol eğilimli bir grup var. Adı Ne Bekliyoruz olarak tanımlıyorlar bu kolektif kendini. Feş Nestanev diye Tunus'ta tanınıyor. Bu Ne Bekliyoruz hareketi bu gösteriler aracılığıyla hem Tunus'ta bir türlü yerine getirilmeyen iktisadi büyüme veyahut göreli bir refah dağılımı beklentisini dile getiriyor. Ve dediğin gibi biraz evvel 2011 ayaklanmaları, Tunus devrimi olarak tanımlanan gelişmelerin bir devamcısı olarak kendini tanımlıyor. Evet, bütün dünyada da Arap Baharı diye nitelendirilen ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de işte Occupy, işgal hareketi, İspanya'da da Indignados, öfkeliler denen hareketlerin de hepsinin tetikleyicisi olmuştu. Türkiye'de de Gezi. Evet, 14 Ocak günü 7. yılı doldu bu Tunus devriminin ve 14 Ocak gününde Tunus kentinde bunun arasında bir toplantı yapıldı ama katılım çok düşük olduğunu söylüyorlar. Yani 1000 ila 2000 kişinin katıldığı bir gösteri yapılmış o 7. yılı, Tunus devriminin 7. yılı kutlaması. Buna karşılık bu Ocak başından başlayan 8 Ocak'ta bir göstericinin ölmesiyle iyice alevlenen protesto gösterilerinden ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı 937 kişinin gözaltına alındığını, şu anda tutuklandığını hatta belirtiyor. Çoğu genç, hatta 18 yaşından genç bir kısmı kişiler. İddia tabii ki yağma, kamu malına veya özel mala zarar verme gibi şeyler ama bunun ne dereceye kadar doğru olup olmadığını bilmiyoruz şu anda. 11 Ocak'tan beri de gösterilerin giderek yavaşladığı, sönükleştiği, katılımcı sayısının, gösterilere katılanların sayısının azaldığı bir eğilim var. Ama bu gösterilerin de ortaya çıkarttığı gibi Tunus'ta ciddi bir hem iktisadi olarak, sosyal olarak ciddi bir kriz var. Diğer taraftan siyasal olarak da bir kriz var. İktisadi olarak baktığımızda bu krizin ana nedeni, zaten gösterilerin de esas başladığı yerler bu bölgeler, Tunus'taki eşitsizliklerin yoğunlaştığı bölgeler. Yani Tunus'un sahil kıyıları, sahil bölgeleri değil, kıyı bölgeleri değil, Tunus'un Cezayir ve Libya sınırına doğru olan batı ve güney bölgeleri. Burada çok ciddi bir gelir düşüklüğü ve diğer Tunus şehrinin ortalama geliriyle, örneğin Tunus'un güneybatısındaki küçük yerleşim yerlerindeki gelir arasında, birey ortalama gelir arasında çok ciddi farklar var. Bu veriler diğer taraftan tabii aynı zamanda genç işsizliğinin oranlarına da yansıyor. Örneğin bu bölgelerde genç işsizliği %40-%50'ye varıyor. Ortalama işsizlik oranı da yüksek, %20'nin civarında. Ve enflasyon giderek artan bir memnuniyetsizlik nedeni. Buna karşılık hükümet bu 2018 bütçesinde küçük bir revizyon yaparak, öngörülerde küçük bir revizyon yaparak birkaç yeni önlem ilan etti. Bunlardan en elle tutulur olanı, yoksullara yönelik sosyal yardımın çocuk sayısına göre %20 ile %50 arasında arttırılması. Takriben 50 euro olan sosyal yardım, işte az çocuklu ailelerde %20, çok çocuklu ailelerde %50, yani 75 euroya kadar artması öngörülüyor. 150 euro olan, yanlış söyledim. Evet. 150 euro olan sosyal yardım 210 euroya kadar yükseltilecekmiş. Diğer taraftan bir genel sağlık sigortası, bizdeki yeşil karta benzer bir asgari genel sağlık sigortasını uygulamak, hayata geçirmek, hızla hayata geçirmek vaat etti hükümet. Bir de yok düşük gelirli kesimlerin ev sahibi olmaları için hükümetin veyahut kamu bankalarının yardım edeceğini vaat etti. Ama bu Tunus'taki siyasi gerginliğin bir kaynağını oluşturuyor. Tunus'taki siyasi gerginliğin diğer kaynağı ise iktidardaki partiler daha doğrusu. Biliyorsunuz iki partinin koalisyonu devam ediyor iktidarda. Nida Yunes ve Ennahda'nın koalisyonu devam ediyor. Biraz evvel 8-9 saat 8-9 arasındaki dilimde kulağıma çalındı bir haber söylediniz, aktardınız. Ennahda'nın hükümetten ayrılması diye bir şey söylediniz. Evet, Armağan Kargılı yazıyor onu. Artı gerçekte gördüğümüz bir haber bu. Sudan ve Tunus'ta Erdoğan tufanı diye. Evet. Ve yani Ennahda'nın öyle bir şeyi yok şu anda bildiğim kadarıyla. Böyle bir yazıyor şey. Tunus ziyareti sırasında halkı Rabia işaretiyle selamlayan Erdoğan'ın laiklik yanlısı Tunus Cumhurbaşkanı Kaid Es-Sibsi azarladı. Evet. Bizim işaretimiz değildir falan dedi. Ennahda temsilcileri pek fazla Tayyip Erdoğan'ın yanında gözükmek istemediler ama Ennahda'nın hükümetten ayrıldığı bilgisini en azından ben doğrulayamam. Şu an bu sabaha kadar öyle bir şey olmadı. Evet, bu yazıda işte onu da şimdi buldum. Bir saniye onu da söyleyeyim. Yani Erdoğan'ın ziyaretinin hemen ardından diyor, Tunus'un Müslüman kardeşleri olarak bilinen ve Tunus'ta görev başındaki çok partili uzlaşı koalisyon hükümetinin ortağı Ennahda Partisi koalisyondan ayrıldığını açıkladı diyor. Böyle bir şey var. Neyse. Evet. Evet, bilmiyorum. Şu anda benim bilgim dahilinde devam ediyor. Yalnız bu Cumhurbaşkanı seçilen Bejikayit Esebi, kendisi dünyanın en yaşlı cumhurbaşkanı şu anda Mugabe'nin ayrılmasından sonra 91 yaşında. O oğlunu getirdi kurduğu partinin başına, Nida Yunes Partisi'nin başına. Hafet Kayit Esebi'yi getirdi. Bu tabii Nida Yunes Partisi içinde gerginlikler oluşturan bir şey. Babadan oğula geçmesi. Ve Başbakan Yusuf Şahat'la Cumhurbaşkanı Esebi arasında ciddi bir gerginlik olduğu söyleniyor. Bu başbakan geçen sene tam bu zamanlarda diğer başbakan istifa etmesi üzerine gelmiş, göreve getirilmiş olan oldukça popüler, özellikle yoksullukla ilgili protestolarda, söz almalarda ön planda geçmişte bulunmuş olan bir kişi Yusuf Şahat. Top popülaritesi yüksek. Ve Nida Yunes Partisi'nin kendi iç çatışmaları nedeniyle ciddi bir güç kaybına veyahut popülarite kaybına maruz kaldığı söyleniyor. Bu tabii 2018'de yapılması beklenen yerel seçimler için önemli bir gelişme. Özellikle de Ennahda'nın bu yerel seçimlerde yeniden güçlenmesi ihtimali olduğundan da bahsediliyor. 2019'da hem genel seçimler hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Bu da ciddi bir Tunus'ta ciddi bir iç politik tartışma da Nida Yunes'in içindeki bir kesimin, özellikle Cumhurbaşkanı Esebi etrafında oluşan eski kuşak siyasetçilerin bir tür restorasyon eğilimi göstermeleri. Nedir restorasyon? Yani 2011 devrimi, değişimi öncesindeki süper başkanlık olarak tanımlanan Ben Ali rejiminin benzeri bir merkeziyetçi, her gücün cumhurbaşkanı veya başkanın elinde toplandığı, fiilen veyahut hukuken başkan elinde toplandığı bir rejime geçme eğiliminin giderek bazı çevrelerde gösterilmesi. Buna da maalesef şöyle şu tür argümanlarla bu savunuluyor. Restorasyon argümanı dediğimiz argümanlarla savunuluyor. 2011 sonrası kurulan kurumlar, getirilen kurumlar Tunus siyasal kültürüne yabancı, etkili çalışamıyorlar. Dolayısıyla Tunus, tırnak içinde söylüyorum, Tunus siyasal kültürüne uygun, Türkçeleştirirsek yerli ve milli, kurumlara dönmemizin yararı var. Dolayısıyla bu da işte otoriter, merkeziyetçi, tek kişide her yetkinin toplandığı kurumlar tek olmalıdır. Evet. Yani az veya çok tek adam rejimi. Bu restorasyon iddiası tabii diğer taraftan gençlerin önemli bir bölümünün ve göstericilerin arasında yer alan gençlerin önemli bölümünde büyük tepkisini doğuruyor. Nida Yunes Partisi'nin içinde de böyle bir gerginlik var. Şu anda gösterilerin sakinleşmesini sağlayan en önemli etmen ise Tunus'ta çok güçlü olan ve gerçekten taban itibariyle iktidardan bugüne kadar bağımsız kalmış olan Tunus İşçiler Sendikası'nın, Konfederasyonu'nun, UGTT, Tunus Çalışanları Genel Birliği adını taşıyan Büyük Konfederasyon'un gösterileri göreli olarak desteklemek fakat bunların taşkınlık yapmasını engellemek ve esas olarak da hükümetle hızla bir pazarlık, bir diyalog kurma çabasını göstermek iradesi nedeniyle işlerin büyümeden, daha fazla büyümeden şimdilik durulduğu söyleniyor. Zaten 14 Ocak Tunus devriminin 7. yılı olarak kutlanan 14 Ocak günü bu UGTT Konfederasyonu'nun, Tunus İşçiler Konfederasyonu'nun başkanı konfederasyon binasının balkonundan yaptığı konuşmada hem taleplerini, halkın taleplerini, özellikle iktisadi sosyal taleplerini dile getirirken diğer taraftan da bu 2011 sonrası getirilen kurumlara ve 2016'da sendikanın, Tunus İnsan Hakları Örgütü'nün, Tunus İşverenler Sendikası'nın el birliğiyle oluşturdukları ünlü Kartaca Paktı'na ve bu sayede de hükümet kurulmuştu biliyorsunuz. Hızla Kartaca Paktı'na sahip çıkılmaya devam edilmesi talebini dile getirdi. Halbuki bu Kartaca Paktı sol muhalefet tarafından artık bir tür restorasyon paktı olarak eleştiriliyor. Diğer taraftan taleplerden biri de sadece tabii esas olarak iktisadi talepler, eşitsizlik, özellikle de eşitsizlik, bölgesel eşitsizlik, gençlerin çok büyük bir işsizlik baskısı altında kalıyor olmaları gibi etmenler, kültürel olarak bazı bölgelerdeki muhafazakar eğilimlerin yeniden kendini göstermeye başlaması, kadın hareketi çok önemlidir Tunus'ta. Kadın hareketine yönelik bazı sınırlamalar getirilmeye çalışılması özellikle iktidarın muhafazakar kanadı tarafından. Bütün bunlar Tunus'un 2011 devrimi sonrasında 7. yılında yeniden bir sosyal çatışmaya götürüyor. Tabii burada çare olarak aranan şeyler, bir taraftan demokrasinin daha yaygınlaşması, daha adevi merkeziyetçileşmesi, diğer taraftan da bir tür otoriter restorasyon. Evet, yani bunu ilk 7 yıl önce ilk olarak senin aracılığınla öğrenmiştik. Biz de gelmiştik dünya, yani Türkiye'ye ve dünyaya. Ama şimdi gene tekrar çok ciddi bir şeyin içine doğru, kaotik bir duruma doğru sürüklenme eğilimi var. En kaotik olmayan, en az kaotik olan Arap ülkeleri arasında gene de sayabiliriz Tunus'u, evet, Fas'la, evet, beraber. Evet. Bir de öyle görevleştirmemiz lazım. Çünkü sonuçta Tunus'ta demokrasi işliyor. eksikleri var, gerginlikleri var. Her an bir restorasyon, otoriter restorasyon olabilir. Her an bir muhafazakar İslamcı restorasyon dalgası gelebilir. Ama buna karşı toplumda ciddi bir direniş kapasitesi var. Örgütlü bir direniş kapasitesi var. Kadın hareketleri, evet, biraz ve önce emekçi hareketlerinin başını çekti. Evet, o çok önemli iki nokta, evet. Yani. Geleneksel bir kadın ve emekçi hareketi, evet, var. Özel hareketler bunlar. Evet, çok önemli bir nokta. Takip etmeye devam edelim tabii onu da. Evet. İkinci konumuz başka bir sosyal bunalım içinde, sosyal ve siyasi bunalım içinde çırpınan Venezuela. Venezuela'da muhalefetle iktidar arasında artık kanlı bıçaklılar, biliyorsunuz, muhalefetle iktidar. Şu anda muhalefetten 200'e yakın kişi tutuklu. Bazıları muhalefet liderleri, bazıları da birkaçı da ev hapsine çarptırılmış durumdalar. Muhalefetle iktidar arasında Eylül ayından başlayan bir müzakere süreci var. Dominik Cumhuriyeti'nde bu müzakere devam ediyor. Eylül'de birinci turu yapılmıştı. Aralık ayında ikinci turu yapıldı. Pek ciddi sonuç alınmadı bu iki turdan. Geçen cumartesi günü üçüncü turu başladı bu müzakerelerin. Müzakerelerde ara bulucu olarak eski İspanyol Başbakanı Zapatero bulunuyor. Şili ve Meksika Dışişleri Bakanı da kolaylaştırıcı olarak dahil oluyorlar müzakerelere. Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti San Dominik'te oluyor müzakereler. Hükümeti Eğitim Bakanı temsil ediyor. Hükümet delegasyonu, iktidar delegasyonu Eğitim Bakanı temsil ediyor. Bir de Kurucu Meclis Başkanı eşlik ediyor bu delegasyona. Muhalefeti de Primera Justicia hareketinin, muhalefetin önde gelen Primera Justicia hareketinin eski meclis, eski başkanı olan Julia Borges'in hareketini. Julia Borges kendisi temsil ediyor. Muhalefetin muhalefet delegasyonunun başında Julia Borges var, eski meclis başkanı. Şu anda muhalefetin iktidar arasındaki müzakerelerde anlaşmaya varılma ihtimali yüksek olduğu söylenen bir konu, muhalefetin kurucu meclisin meşruiyetini tanıması karşılığında hükümetin de ülkeye bir gıda ve ilaç ulaşımını sağlayacak insani kanal açılmasına izin vermesi. Bu gıda ve ilaç ulaşımı son derece önemli. Çünkü Venezuela'da ciddi biçimde gıda eksiği var. Ve daha önemlisi ilaç eksiği var. Ve bu ilaç eksiği, özellikle kadın bezi eksiği, çocuklara yönelik aşılanma eksiği nedeniyle de çok büyük bir kalıcı veya geçici göç var Kolombiya'ya. İnsanlar bunları sağlamak için Kolombiya'ya geçiyorlar. Binlerce kişi Kolombiya'ya geçiyor. Bir kısmı geri dönüyor, bir kısmı Kolombiya'da kalıyor. Venezuela'dan çok ciddi biçimde bir iktisadi göç yaşanıyor. Mülteci diyebileceğimiz, iktisadi mülteci konumunda olan, siyasi mülteci olarak da var ama esas iktisadi mülteci konumunda olan bir dalga var. Bütün bölgeye yayılan, hatta bu İspanya, Portekiz'e kadar etkisi hissedilen bir dalga Venezuela'dan. Hükümet kurucu meclisin tanınmasının yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya karşı uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını da talep ediyor muhalefetle ilişkilerin normalleşmesi için. Buna karşılık muhalefet de sadece gıda ve ilaç yardımı kanalının açılmasını değil tabii, Ulusal Seçim Komitesi'nin bağımsız kılınması için bir reform yapılmasını, 200'e yakın bahsettiğim siyasal tutuklunun serbest bırakılmasını ve meclisin, yani kurucu meclisin değil, normal meclisin, şu anda kurucu meclisin görevlerini ortadan kaldırdığı da kendisine aldığı meclisin yeniden egemenliğin merkezi haline gelmesi talebinde bulunuyor. Son günlerde açlık isyanlarının Venezuela'nın çeşitli bölgelerinde patlayan açlık isyanlarının 6 ölü ile sonuçlandığını belirteyim. Venezuela'da maalesef iktisadi durum giderek kötüleşiyor ve şu anda yapılan tahminler enflasyonun yıllık ritminin %2000'in üzerinde olduğu. Örneğin sadece Aralık ayında Venezuela'da fiyatlar bir ay içinde %85 artmış. Tabii buna karşılık hükümet çok ciddi bir, çok sıkı bir kambiyo denetimi politikası uyguluyor. Ama bu da 3 veya 4 farklı döviz kurunun resmi ve gayri resmi döviz kurunun ortaya çıkmasını neden oluyor. Tabii %80 enflasyonun aylık olarak %80 enflasyonun olduğu yerde gelecek ay elinize ne geçeceğini tahmin etmeniz artık mümkün olmadığı için de garip bir şekilde Venezuela'da bu vesileyle programı hazırlarken öğrendim, bilmiyordum, aklıma da gelmemişti. İnsanlar Bitcoin spekülasyonu yapmaya başlamışlar. Yani Bitcoin alarak ellerindeki bolivarların değerini korumaya çalışıyorlarmış. Niye dolar alarak korumuyorlar da Bitcoin alarak korumaya çalışıyorlar? O da çok spekülatif çünkü. Onu bilemeyeceğim. Evet. Genel olarak Venezuela giderek çöken bir ekonomi halinde. Tabii Venezuela'da iktidarın en büyük ümidi giderek artmaya başlayan petrol fiyatlarındaki artışın kalıcı olması. Özellikle bu İran'la gerginlik, Suudi Arabistan'la gerginlik nedeniyle petrol fiyatları biliyorsunuz son aylarda biraz artmaya başladı. Venezuela'nın umudu petrol fiyatlarının artması. Yalnız Venezuela'da petrol fiyatlarının artmasının Venezuela ekonomisini kısa vadede düzeltme imkanı çok fazla yok. Çünkü Venezuela petrol üretmek için yatırım yapmak kapasitesine sahip değil artık. Dolayısıyla evet, daha fazla petrol üretmesi mümkün değil. Sürekli düşüyor petrol üretimi yatırım yapamadığı için. Maalesef hem bir taraftan şiddetli bir otoriterizm, hem bir taraftan bir iktisadi çöküş. Ama diğer taraftan da muhalefete, halk kesimlerinin muhalefete güveninin olmadığı ve bütün bunların arkasında Amerika'nın parmağının olduğuna olan inancın yarattığı tepkiyle Chavez sonrası Chavezciler olarak tanımlanan Maduro ekibi aralarında giderek artan ağırlığın askerlerden oluştuğu Maduro ekibi hala iktidarda kalmaya devam ettiği gibi toplumda da hatırı sayılır bir destek bulmaya devam ediyor. Evet, yani bu konuda dünyanın en tecrübeli gazetecilerinden, savaş muhabirlerinden biri olan Chris Hedges de bu vesileyle bir kez daha söylemiş, bu ülkelere shithole falan gibi acayip terimler kullanmıştı ya Trump. Asıl shithole olan ülke de Amerika Birleşik Devletleri olmasın diye çok çarpıcı bir yazı yazdı ve aralarında Venezuela'nın da bulunduğu bütün Latin Amerika ülkelerinde başta El Salvador olmak üzere nasıl ölüm mangalarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğinde ne korkunç şeyler işlendiğinin bir dökümünü yapmış. Haklı, yani Amerikan emperyalizminden korkmakta ve nefret etmekte ondan insanların haklı olduğunu epey görülebiliyor yani bu dökümde. Tabii. Meksika sınırından başlar bu tepki. Evet. Yani Meksika sınırından, Yanki dediğinizde Meksika sınırından başlar, ta şeye kadar, Şili'ye kadar iner ve bütün bölgede çok ciddi Amerika'nın sürekli, ama bu birkaç sene değil, 10 yıllardır devam. Vietnamlı karılarıyla gelip CIA ajanlarının ülkede tamamen ölüm mangalarını örgütlediğini bizzat görgü tanığı olarak anlatıyor. Evet. Orada uzun süre evet. gazeteci. Orta Amerika'da daha da fazladır bu işte. Evet. Yani evet. Guatemala'da, Honduras'ta, Salvador'da, evet, Nikaragua'da. Evet. Çok daha fazladır. Maalesef. Evet, maalesef. Bu tabii Amerikan tepkisi, Amerika'nın muhalefetin arkasında Amerika'nın olduğu bilgisiyle birleşince Maduro yönetimi ne kadar otoriter, kanlı, baskıcı olsa da halk kesimlerinde öbür muhalefete yönelik tepkinin, güvensizliğin azalmasına neden olmuyor. Evet, onu da anlayabiliyoruz. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, şimdi ara vereceğiz ve ondan sonra da açık bilince geçeceğiz ama bir ufak ilavede bulunmak istedim. Öncelikle bugün yıl dönümleri kutlanırken Tiananmen'deki insanlığın tamamen göz kapattığı korkunç katliamla ilgili skandalı söylemiştik Çin'de 29 sene önceki. 10 binden en az 10 bin kişinin nasıl bıçaklanarak süngülerle vesaire öldürüldüğünü, yakıldığını filan. İkinci büyük skandal de Batı'da, Belçika'da, Avrupa Birliği'nin başında Nijeryalı çocuk seks kölelerinin nasıl 5 avrodan satılan fiyatlarla bedenlerini sattığını da söylemiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük mücadelecilerinden sivil hak savunucusu Martin Luther King'in de gerçekten bir skandal sayılabilecek bir şekilde böyle yozlaştırılarak sadece ne hoş insandı filana dönüştürüldüğünü de söyledikten sonra bir şey unuttum. Onu da ekleyelim. Kaliforniya, o medeniyetin başka bir merkezi Kaliforniya'da da 12 kişiye dava açılmış. Neden biliyor musun? El Cajon'da, San Diego'nun doğusunda bir şehirde polisler 12 kişiye dava açmışlar çünkü evsizlere çorap ve yiyecek birkaç şey verdiler diye. Suç muymuş? Suçmuş. Bu da medeniyetimizin başka bir hoş göstergesi olarak bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Taze bir haber yani. Bakalım. Ya amaç neymiş biliyor musun? Hepatit A salgınını önlemek için. Yani temas ettim. Çok haklılar evet, değil mi? Evet. İyi bir tedbir. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Cem. Bugün Zimbardo deneyimini biraz daha konuşmak üzere buradayız değil mi? Evet, Stanford hapishane deneyi diye geçen Stanford Üniversitesi'nde psikoloji profesörü Philip Zimbardo'nun 1971 senesinde yaptığı bir deney var. Sosyal psikoloji literatürünün en tartışmalı, en bilinen ve en belki kötü üne sahip deneylerinden bir tanesi. Aslında bir çizgi üstünde gidiyor. Bu deneyin yaklaşık 10 sene öncesinde Yale Üniversitesi'nde Stanley Milgram'ın yaptığı bir deneyle bağlı olduğunu görüyoruz. Bu bağlantılı olduğunu, bu deneyden bahsetmiştik daha önceki bir programda. Milgram'a ilham veren şey de 1960'ta Arjantin'de İsrail ajanlarınca yakalanan eski Nazi subayı Adolf Eichmann Kudüs'e getirilip mahkemeye çıkartılıyor. En sonunda 1962 senesinde idam edilecek. Bu mahkemeyi The New Yorker dergisi için izleyen ve yazan felsefeci Hannah Arendt kötülüğün sıradanlığı terimini ortaya atıyor. Eichmann'ı nitelemek için çok eleştiri altında kalıyor. Milgram'da biraz bu kötülüğün sıradan bir şey olup olamayacağının deneyini yapmaya çalışıyor 1961'de. O da çok tartışmalı bir deney. Zimbardo'nunki de bir anlamda benzer bir çizgi izliyor 1971 senesinde. Bu deneyden, Milgram deneyinden bahsetmiştik ama Zimbardo'dan bahsetmemiştik. Zimbardo deneyinden biraz daha detaylarıyla bahsetmek istiyorum. Ayrıca bilimsel yöntem açısından da çeşitli sorunları olan ve bence eleştirilmesi gereken bir deney. Bu vesileyle bunlardan da bahsedebiliriz biraz diye düşündüm. Türkiye'nin gündemindeki birkaç örnek üzerinden Stanford hapishane deneyini, insanları bu deneyi yapmaya iten motivasyonları belki açıklamak da mümkün. Bizim gündemimizle de alakalı bir şeyler var burada. Şimdi bu programda daha önce isimleri geçti. İki eğitimcimiz var. Açlık grevindeler çünkü bir KHK ile işleri ellerinden alınmış durumda. Haksızlığa uğradığını düşünüyorlar. Uğradıklarını düşünüyorlar. Bir de OHAL komisyonu var. Bu tür haksızlığa uğramış, mağdur olmuş olduğunu iddia eden kişilerin vakalarını incelemekle yükümlü. Bu iki eğitimcimiz Nuriye Gülmen ve Semih Özakça neredeyse ölüm sınırındalar. Çok kritik bir yerdeler. Artık kritik bir yerdeler. Fakat OHAL komisyonu hala onların vakalarına bakmamış durumda. Başka bir takım vakaları incelemiş durumda falan. Şimdi sizin de aklınıza geliyor olabilir. Benim aklıma hep şöyle sorular geliyor. Bu OHAL komisyonunun üyeleri göz göre göre bu genç insanları ölüme doğru ittirirken, bir gün daha bir gün daha geciktirirken bu inceleme kararlarını, yapacakları da çok bir iş değil aslında yani. Nasıl gidip akşam evde işte çocuklarıyla huzur içinde yemeğe oturuyorlar, nasıl yatıp rahat bir uyku çekiyorlar, bunlar nasıl insanlar? Şimdi bu soruya verilebilecek çok basit ve düz bir cevap var. Diyebiliriz ki bu insanlar içleri kararmış, özleri kötü. Böyle içlerinden kötülük fışkıran bir takım insanlar. Dolayısıyla bu davranışlarını böyle açıklamak mümkün. Bu örneği başka benzer örneklerle genellemek de mümkün. Yani daha geçen haftaydı galiba, gazetelerde gördük. Semih Özakcan'ın annesi oğlunun canını kurtarmak için böyle bir barışçı bir sivil protesto için sokağa çıkıyor. Polisler sürükleyerek kendi anneleri yaşında bir kadını gözaltına alıyorlar. Bu nasıl bir kötülüktür, nasıl bir zalimliktir diye sormak mümkün. Bunun cevabında bu insanların herhalde içleri kötü, özleri kötü bunların diye vermek mümkün. Bu cevap aslında Philip Zimbardo'nun bu Stanford hapishane deneyi dediğimiz deneyi yorumlarken vardığı sonuçlarla da uyumlu. En azından her yerde değil ama bazı yerlerde ve bazı zamanlarda Zimbardo buna benzer bir açıklama getiriyor kendi denekleri açısından. Ve diyor ki ben bu denek sayesinde insan doğasının ya da insan ruhunun en karanlık, en çirkin, en bayağı, en hastalıklı tarafının su yüzüne çıkmasını sağladı. Böyle yorumluyor. Şimdi ben böyle düşünmüyorum. Yani Zimbardo'nun aslında kendi verilerini yanlış yorumladığı kanaatindeyim. Zimbardo da üstelik bunu kabul ediyor. Başka yerlerde başka daha makul bir açıklama da yapmaya çalışıyor. Bu yukarıda bahsettiğim işte anneleri yaşındaki kadınları yerlerde sürükleyen polisler ya da bile bile kararı erteleyen komisyon üyeleri falan. Bunları da bunların içleri kötü, kötülük dolu, özveri kötü falan gibi açıklamalarla yaklaşmamak gerektiği. Bu açıklamaların hem boş, yani bir açıklama gücü olmayan hem de yanlış açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Fakat bu biz insanların içimizde bir kötülük kaynağı var düşüncesinin aslında çok yaygın bir düşünce olduğunu hem entelektüel tarihte hem dinler tarihinde bu şekilde yer aldığını da bir dipnot olarak belirtelim. Daha önceki bir programda da bu din felsefesinde kötülük problemi olarak geçen problemi tartışırken birkaç sene önce bahsetmiştik. Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinde çok çarpıcı bir pasajda kardeşlerden Ivan diyor ki Tanrı olmazsa her şeye izin vardır. Yani bundan da şunu kastediyor. Tanrı korkusu insanı dizginlemediği zaman işte çalmak, çırpmak, öldürmek, yaralamak, tecavüz etmek, her türlü kötülüğü yapmak meşru ve doğal hale gelebilir. Çünkü bizim içimizde böyle bir kötülük kaynağı var ve bir takım korkularla ya da kurallarla dizginlenmiyorsak ortaya çıkan durum bu. Ben başka programlarda da bahsetmeye çalıştığım üzere bu düşünceye de hiç inanmıyorum. Fakat burada bunlara inanmıyorum derken böyle naifçe iyimser bir düşünceden işte biz insanlar hepimiz iyiyiz, hiç kötülük yapmayız falan gibi bir düşünceyi savunuyor da değilim. Tam tersine aslında bu programın sonunda varmak istediğim yer çok daha ciddi ikazlar içeriyor. Çünkü evet bence içimiz kötülük dolu filan canlılar değiliz ama bir takım hiyerarşik güç yapıları içinde bulunmayı ve bu bulunduğumuz yerlerde bize sunulan rollere adapte olmayı çok hızlı bir şekilde ve çok becerikli bir şekilde becerebiliyoruz. Bunu becerdiğimiz zaman da bazen ortaya böyle felaket kötülüklerle dolu, zalimce, gaddarca davranışlar da çok hızlı bir şekilde çıkabiliyor. Burada şöyle bir itiraf var. Bu hiyerarşik güç yapıları dediğim genel sisteme ait yapılar değiştiği zaman ve bizim önümüze sunulan roller değiştiği zaman insan davranışının da olumlu şekilde değişmesi mümkün. Bu ihtimali barındırıyor benim bu savunduğum görüş. Diğer görüşe göre, yani bunların özlerinde bir kötülük var, içleri kötü görüşüne göre ümitli bir tarafı var. Ama dediğim gibi bir ikaz içeren kısmı olduğu da açık. Bunu da programın son birkaç dakikasında yakın zamanlarda çıkmış olan, bana bunu düşündüren şey yakın zamanlarda yayınlanmış olan 696 numaralı kanun hükmünde kararname programı da onunla bağlamak istiyorum. Son olarak bu Zimbardo deneyimin detaylarına geçmeden önce bizi dinleyenlere bir öneride bulunayım. Ola ki hiç denk gelmedilerse Kamusla Güreş diye çok hoş bir program var Açık Radyo'da. Son yaklaşık iki aydır da iyi kötü tezatı üstüne konuşmaktalar ve bu benim programda bahsedeceğim bir takım şeylerden ve onun ötesinde bence çok ilginç tartışmalardan da söz ettiler. Onu da burada bir öneri olarak parantez içinde söylemiş olayım. Şimdi gelelim Zimbardo deneyine. Philip Zimbardo Stanford Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde genç bir hocayken donanma kuvvetleri araştırma komutanlığından Amerika Birleşik Devletleri'nde bir deney yapmak için bir fon buluyor ve öğrencilerin kampüste olmadığı yaz ayları boyunca Stanford Üniversitesi'nde psikoloji bölümünün yer aldığı Jordan Hall diye böyle çok katlı bir bina vardır. Onun en alt katında, bodrum katında asistanların filan odaları olan bir koridoru bir tür yapma hapishaneye döndürüyor. Nasıl döndürüyor? İşte odaların içine üçer kişilik ranzalar koyuyor. Kapıları hapishane parmaklıklı kapıları gibi kapılarla değiştiriyor filan. Az bir iş değil aslında. Yani tipik bir psikoloji deneyi için hayli para ve efor gerektirdiği açık. Fakat aklında böyle sansasyonel bir deney yapmak var Zimbardo'nun. Kendisi de biraz böyle sansasyonel işler yapmaya meraklı bir insan. Onu da biliyoruz. Benim küçüklüğümde Mandrake diye bir çizgi roman kahramanı vardı. Ömer Bey, siz belki hatırlarsınız. Gayet iyi, gayet iyi. Can hatırlar mı bilmiyorum. Hala yayınlanıyor mu öyle yok, şeyler? Ben en son Bugs Bunny'de kaldım. Mandrake, Abdullah. Abdul Cambaz değil miydi o Türk versiyonu? Yok. Yok mu? Bakın hiç konuşmadım evet, daha iyi. Evet, Abdullah diye bir şey vardı, doğru. Bu Zimbardo Mandrake'ye çok benzer. Yani kafasından silinde şapkayı çıkartın, görüntüsü sakalı filan öyle bir adamdır. Hep laboratuvarında böyle tek taraflı bir ayna vardır bu filmlerde filan gördüğümüz gibi. Yani siz orada deneklerin olduğu odada neler olduğunu görebilirsiniz ama denekler yalnızca bir ayna görür sizin orada olduğunuzun ve farkında değildir filan. Neyse, yani böyle şeyler de yapmaya meraklı bir adam ve bu söylediklerimi söylüyorum. Aslında bu deneyin sonuçlarıyla da alakalı bir tarafı var bunların. Gazeteye bir ilan veriliyor. Deniyor ki işte hapis hayatı üzerine ilgisi olan genç insanlar aranıyor. 2 haftalık bir deney yapacağız. Bu deney boyunca siz Stanford Üniversitesi kampüsünde kalmak durumunda kalacaksınız. Dışarı çıkamayacaksınız. Günlük $15 vereceğiz. İşte 1971'in $15 da bugünün parasıyla yaklaşık $100 falan gibi bir şey ediyor. Fena bir para değil aslında o yaşta insanlar için. Yani Amerika'da asgari ücret yaklaşık $10 falan saati. Dolayısıyla hani günde 10 saat çalışsanız ancak $100 kazanabilirsiniz. Onun yerine orada bir yapma hapishane hücresinde yatacaksınız mahpussanız ya da gardiyansanız işte başında duracaksınız, o parayı alacaksınız. Neyse, 70 kadar öğrenci başvuruyor. Bunlardan 24 tanesini seçiyorlar mülakatlar sonucunda. Bu öğrencilerin hiçbirinin bir ruhi hastalığı olmadığını, başka sorunlardan muzdarip olmadıklarını filan falan, bunları garantileyecek bir takım testlerden geçiriyorlar. Ve 12-12 şeklinde bölüyorlar öğrencileri. 12 tanesi mahpus oluyor. 3'er kişilik 4 tane odaya konuyor. Diğer 12'si de gardiyan görevini görecek. İşte gardiyanların da mahpusların da kendilerine özgü kıyafetleri var. Ama hiçbir şekilde fiziki şiddet uygulanmayacak. Bu sonuç itibariyle bir üniversitede yapılan bir deney. Ama tabii şiddet denen şeyin sınırlarının da mesela çok belirgin olmadığı açık. Psikolojik şiddetle fiziksel şiddetin arasında kaygan yerler olduğu da açık. Evet, hiç, tıpkı terör gibi hiçbir zaman tam bir tanımına ulaşılamamış yüzyıllar boyunca. Şiddet de aynı şekilde tabii. Çok net bir tanıma ulaşmak zor. Kesinlikle öyle. Zimbardo da aslında bunu bir anlamda suistimal ediyor diyebiliriz. Her neyse, Zimbardo başında öğrencilere biz bu böyle bir ortamda insanların nasıl davranacağını merak ediyoruz. Dolayısıyla 15 gün boyunca işte mahpuslar odalarında yatıp kalkacaklar. Gardiyanlar onlara günde 3 defa yemek verecekler. İşte hayatlarını regüle edecekler falan. Bu araştırmanın fonunu da donanma komutanlığı veriyor. Çünkü donanmanın kendi hapishanelerinde gardiyanlar ve mahpuslar arasında bir takım sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyormuş. Bunu araştırmak istiyorlar. İşte nasıl düzeltebiliriz koşulları filan diye sözde. Neyse, uzun sözün kısası, çok kısa bir süre içinde gardiyanlarla mahpuslar arasında bir sürü hırgür çıkmaya başlıyor. Gardiyanlar son derece zalim insanlara dönüşüyorlar. Mahpuslar da bir mağduriyet rolünü benimsemiş gibi oluyorlar. Ama bir yandan da işte karşı çıkmaya çalışıyorlar olan bitenlere. Öğrencilerden bir tanesi küçük bir sinir krizi geçiriyor. Eve gönderilmek zorunda kalıyor. Yerine bir yedeğini alıyorlar falan. Her ne kadar Zimbardo, bu arada gizli bir kameradan bütün bunlar kaydediliyor ve izleniyor deneyi yapanlar tarafından. İyice durumun kontrolden çıkacağına kanaat getirdiği için Zimbardo 6. gününde 15 gün sürecek deneyi sona erdiriyor. Bu deney belki başka koşullarda yapılsa pek kimselerin rağbet etmeyeceği ya da dikkat etmeyeceği bir deney olabilir. Çünkü yöntem olarak da pek çok sorunlu tarafı var. Nitekim Zimbardo'nun meslektaşlarından bir tanesi kendisine ya bu deneyde senin bir bağımsız değişkenin bile yoktu, nasıl deney diye soruyor. Bağımsız değişken nedir? Bir deney yaparken sizin manipüle edeceğiniz, kontrol edeceğiniz değişken. Yani mesela bu bahsettiğim Milgram deneyinde deneklere ne kadar elektrik verilmesi gerektiğine siz karar veriyorsunuz. İnsanları bunu yapmaya zorluyorsunuz. O bağımsız değişken. İnsanların davranışı ise bağımlı değişken. Buna bağlı olarak voltaj arttıkça kabul mü edecekler, red mi edecekler, nasıl davranacaklar. Bu tür bir bağımsız değişkeni bile yok bu deneyin. Yani neyi değiştirerek neyi ne şekilde ölçecek ve hangi nedensellik ilişkisine bakacak belli değil. Daha ziyade biz bu çocukları böyle bir ortama salalım, bakalım nasıl davranacaklar gibi sanki bir durum söz konusu. Bu tabii ortaya ilginç bir şey çıkmaması, çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Çıkıyor da nispeten, nitekim ilginç bir şey. Ama bir deney olarak neyin ölçüldüğü, hangi sonuçlara nasıl varıldığı pek belli değil. Fakat Zimbardo bu deneyden çok faydalanıyor. Hatta o sıralarda Amerika'da Temsilciler Meclisi'nde yine bir hapishane reformu konuşulmakta, tartışılmaktaymış. Zimbardo'yu da davet ediyorlar. O gidip anlatıyor. İşte böyle korkunç şeyler oldu. Öğrenciler gardiyan olanlar canavara dönüştü. Öbürleri mağdur oldu filan diye. Ve bu gizlice kaydettiği teypleri de bir takım televizyonlara yolluyor. Bir kısmını kesip. Dolayısıyla televizyonlarda ve bütün ulusal medyada duyulur hale geliyor. Henüz ortada yayınlanmış bir yazı, makale filan ya da bilimsel veriler yokken müthiş bir üne kavuşturuyor Zimbardo'yu. Zimbardo buna bu olan bitene Lucifer Effect diyor. İblis etkisi. İblis. Yani böyle bir küçük bir tetikleme sonucunda insanların içindeki en karanlık, en çirkin bayağı şeylerin ortaya çıkabileceğini bu deneyle de bunu göstermiş olduğunu söylüyor. Şimdi burada pek çok küçük parantez açılabilir. Bir tanesi, hani böyle çok da büyütülecek bir şey yok derseniz itiraz etmek zor. Çünkü bu öğrenciler arasında evet yani bir takım gerginlikler falan oluyor ama böyle ölen kalan yaralanan ciddi bir şekilde travmatize olan birileri yok. Öte yandan işte orası Palo Alto, Kaliforniya, son derece işte iyi aile çocuklarının yaşadığı üst aile beyaz üst orta sınıf beyaz aile çocukları filan, onların böyle bir şekilde bir değişim göstermiş olmaları yeterince Amerikan kamuoyu için çarpıcı gözüküyor. Bundan bu deneyden yaklaşık bir 20 sene kadar önce William Golding'in romanı da benzer bir etki yaratmıştı İngiltere'de. Sineklerin Tanrısı değil mi? Evet. Türkiye gibi cezaevleri konusunda pek çok sabıkası olan bir ülkenin açısından bakınca ise belki bu Zimbardo'nun mahpuslarıyla gardiyanları arasında olanları o kadar da önemsememek gerekir diye insan düşünüyor. Yani Diyarbakır Beşnoğlu cezaevinde 1980 darbesi sonu olanlara falan bakınca bunlar devede kulak bir anlamda. Ama her halükarda böyle büyük ses getiriyor Amerika'da bu Zimbardo'nun deneyi. 1973 senesinde bir makale olarak sonunda yayınlanıyor. Aslında hemen o senelerde, iki sene sonra bir mesela bence çok makul eleştiriler getiren bir yazı da çıkıyor başka psikologlar tarafından. Fakat bu Zimbardo deneyi, Stanford Hapishanesi deneyi o kadar üne kavuşmuş vaziyette ki kimse artık bu ince akademik eleştirilere falan bakmıyor. Ve bir şehir efsanesine dönüşüyor Stanford Hapishanesi deneyi. Film oluyor, dokümentere, belgesellere dönüşüyor defalarca filan. Çok kısaca söyleyeyim, buradaki eleştiriler arasında şunlardan söz etmek mümkün. Mesela denek olmak için başvuranlar ortalama kişiler belki de değil. Hapishane hayatına ilgi duyan insanlar olabilir. Dolayısıyla burada bir seçme önyargısı olabilir. Dolayısıyla bu insanların davranışlarından yola çıkarak herkese uyacak bir genelleme yapmak yanlış olabilir. Pek çok etik sorun var bu deneyde. Zimbardo'nun oynadığı rolün de aslında nötral bir rol olmadığı, gardiyanlara aslında nasıl davranmaları konusunda rol gösterici bir rol oynadığı söylenebilir. Nitekim nispeten yakın bir zamanda BBC bu deneyin çok bir benzerini yaşı daha ileri olan İngiliz vatandaşlarını bir araya toplayarak yapıyor ve oradan bambaşka sonuçlar çıkıyor. Yani işte böyle birden bir iblis etkisiyle herkesin bir canavara dönüştüğü falan olmuyor BBC araştırmasında. Bazı gardiyanlar gardiyanlık yapmaktan rahatsızlık duyduklarını söylüyorlar. İşte mahpus gardiyan ilişkisi hemen belli bir prototipe doğru yönelmiyor. Ve burada belki şöylece toparlamak mümkün. Kendiliğinden ortaya çıkan insanın içindeki kötülüğü gösteren bir deney değil bu. Bunun sonucu bu değil. Daha ziyade insanın önceden edinilmiş bir takım kültürel kodlara adapte olması, kendisine verilen rolleri benimsemesi. Evet, çok temel bir algı yanılsaması da burada çıkıyor. Hep böyle genetik ya da başka faktörlere bağlama eğilimi de var. Genellemeye çok düşkün bir toplumsal ortamda da yaşadığımız aşikar. Bir de şeyi soracaktım, vakitte bitiyor ama Philip Zimbardo öz eleştiri yaptı demiştiniz. Nasıl bir şey söylüyor? Bir takım belgesellerde ya da verdiği mülakatlarda, yani burada aslında etik olmayan bir şey vardı, ben de kendimi kaptırdım filan gibi bir takım öz eleştirilerde bulunuyor. Tabii bunlar, bu öz eleştirilerde bulunması lazım. Bunu görecek kadar da aslında akıllı bir insan. Ama aynı zamanda bu deneyi promosyonunu yapmaktan da kendini hiç alamıyor. En son iki sene önce bir film haline daha geldi, piyasaya çıktı, koordinatörlüğünü ve süpervizörlüğünü yine Zimbardo yapmış filmin filan. Evet, doğru kazanmıştır. Filmde zalim, en zalim gardiyan olarak davrandığını gördüğümüz çocuğa da deneyden sonra sordukları zaman ya niye böyle davranıyordun diye. Ben başka filmlerde gördüğüm gardiyanları en gerçekçi şekilde canlandırmaya çalışıyordum. Deneye faydası olsun diye yapıyordum filan diyor çocuk mesela. Şimdi burada şöylece bitireyim. Zalimce davranan insanların işte peki işlerinde kötülük vardı dolayısıyla böyle davrandılar demek düz, naif ve yanlış bir yaklaşım. Ama bu role büründükleri için böyle yaptılar. Dolayısıyla hiç suçları ve sorumlulukları yok demek doğru değil. Elbette bir iradeleri var. İşte bir takım seçimlerde bulunuyorlar. Dolayısıyla sorumlulukları var filan. Tamam, bunların hepsi doğru. Fakat bu tür hiyerarşik güç yapıları içinde insanları böyle zalimce davranışlara yöneltecek rollerin onların karşısına sunulması aslında büyük bir tehlike arz ediyor. Bunu herhalde görebiliyoruz. Yani Zimbardo'nun deneyinden çıkartacağımız bir sonuç varsa o da bu. Programın başında söylediğim KHK hakkında benim en büyük endişem de bu. Devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler filan gibi bence muğlak değil, işte böyle bir büyük bir genelleme içeren ve sokaktaki insanı hem yargılayabilecek hem cezalandırabilecek hem de sorumluluktan da muaf tutacak gardiyanlar haline getirme potansiyeli içeren bir kanun hükmünde kararname çıkartmış olmak özellikle bugünün Türkiye'si için bana çok endişe verici gibi geliyor. Yani işte doldurulmuş silahları insanların eline vermek filan gibi bir şey aslında psikolojik açıdan baktığımızda. Anayasanın bile artık çiğnendiği, göz önüne alınmadığı ülkemizde bunları anlatıyor olmanın bir faydası oluyor mu bilmiyorum. Bazen olmuyor diye de artık düşünür, bundan şüpheye düşer oldum ama böylece psikoloji literatürüne referansla bu deneyi aktarmak istedim bu hafta. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Vallahi yani işte böyle. Bir şekilde başka tür bir eğitim sistemi kurmak günün birinde mümkün olursa kindar ve dindar bir gençlik değil, itaat eden, kendisine biçilen rollere hemen düşünmeden bürünebilen bir gençlik değil, kendi ayakları üzerinde durabilen, düşünebilen, özgür, özel bireyler yetiştirmek olmalı birinci hedefi. Ancak böyle olursa bu iblis etkisi dediği Zimbardo'nun bu tür etkilere direnebilecek, kendi izanı, iradesi ve vicdanıyla hareket edebilecek vatandaşlardan oluşan bir ülke haline geleceğiz. Bundan da hala ümidim var. Elbette. Evet. Bunun için uğraşmamız gerekiyor zaten. Çok teşekkür ederim Güven Bey. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.